Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos no dia 28 de maio de 2011. A partir de agora vamos trazer músicas antigas da Eurovisão. A maior parte delas não venceu, participou apenas no festival Eurovisão da Canção. As próximas 5 edições terão temas de décadas diversas, de países diversos e que ficaram em lugares diversos. Vamos hoje começar com a música de 1958. A música participou pela Áustria. Dá pelo nome de Gantenwelt Brauchlied. A música é de Liane Augustin. Foi, como disse, representante da Áustria apenas na terceira edição do festival Eurovisão da Canção. Lina Skjarma é como se chama a música, como se ouvir também, de 1958, representando a Suécia. O tema foi cantado por Alice Babs e é o segundo tema desta noite de mais um Histórias da Eurovisão. Bei mir anders sein, im großen Weltgetriebe hat selbst der kleinste Stein ein kleines zweites Steinchen. Soll's bei mir anders sein, nein, auch mein Herz hat Sehnsucht und braucht ein zweites Herz. Das mich zu verstehen sucht, in Freude, doch auch im Schmerz. Die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anders sein. Nein, es kann gar nicht die Wange will umschmeichelt sein, der Mund braucht Zärtlichkeit, die Hand, sie will gestreichelt sein, so ist es heut und alle Zeit. Die ganze Welt braucht Liebe. Braucht ein zweites Herz, das mich zu verstehen sucht, in Freude, doch auch im Schmerz. Die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anders sein? Nein. So wandelt es, ritt som blinker av stjärnornas ljus. Flicka i fönstret står, ser mot det blå. Är bara 15 år, tänker ändå. Lilla stjärna i det höga, spara mig, svara mig. Kommer han som jag ska få så kär? Ja, du vet nog vem han är. Får jag läsa i hans öga samma svar, samma svar som jag tycker att du blinkar nu, lilla stjärna du. Samma svar som jag tycker att du blinkar nu, lilla stjärna du. Representou o Reino Unido no ano de 1960 e chamava-se Looking High, High, High. A música foi cantada por Brian Johnson e é precisamente este tema, Looking High, High, High, que vamos ouvir de Brian Johnson, que representou a United Kingdom, para ser mais correto, o Reino Unido, no ano de 1960, na viragem da década, portanto. Ouvimos também White Green Geluk, a música que representou a Holanda, também no ano de 1960, no apenas 5º Festival Eurovisão da Canção. O tema foi cantado por Buddy Carrell. Vamos ouvir. I once had a lover, no, I loved her very dearly. She told me she loved me so. I thought she spoke sincerely, but one day away I found that she had flown. And off to find that love of mine, I sat alone, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go? For if I don't find my love, I know I shall die, die, die, 'cause I love her. I journeyed across the sea, I sought her with devotion, oh, where she could really be, I'd not the slightest notion, but so bright, the light of love within me shone, I knew full well whatever befell, I must go on, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go, for if I don't find my love, I know I shall die, die, die, 'cause I love her so. To east over desert sand, west where grass is greener, I asked in a dozen lands, but none had ever seen her. It was clear, I fear, my quest was all in vain. So I departed sad at heart for home again, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go? For if I don't find my love, I know I shall die, 'cause I love her so. Sure could have knocked me down with the proverbial feather. She stood there, so fair, and sweetly she confessed that she'd been wrong, and all along she loved me best. I look high, high, high, I look low, low, low, wondering why did she go, go, go? Now that I will love her. Just high, high, high, high. wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, steulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik doodgewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het harte lief, ik heb je lief en het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La la la. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speurens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief, en het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief? La la la, la la la. Vielleicht geschieht ein Wunder. É como se chama a música que representou a Áustria novamente, no ano de 1963. Desta vez por Carmina Cohen. Quem representou a França foi Alain Barrier, que cantou, e muito bem, diga-se, L'été c'est joli. Quer a música de Carmela Cohen, que era a música de Alain Barrier, representaram ora a Áustria, ora a França, no ano de 1963. Três anos depois dos temas que acabamos aqui de escutar, o último que ouvimos há pouco, de Buddy Carrer. Daqui a pouco chegam as despedidas. Wenn's kein Wunder gibt, bleib ich allein. Manchmal ist so leer und so trübe der Tage lang. Aber ich vertrau auf die Liebe und geb nicht auf. Vielleicht geschieht ein Wunder und dieses Wunder kann nur die Liebe sein. Doch wenn's kein Wunder gibt, bleib ich allein. Darling, you have made this a wonderful world for me. Let's make every moment together a memory. Today I long to love you, and if tomorrow sorrow should come our way, we'll think about the love we found today. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait la ville et le vent me disait, elle est bien trop jolie. Et toi, je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonne tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Je n'oublierai jamais. Vissevukov é como se chama o nome jugoslavo que vai fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Prodovi é como se chama a música que representa também a Jugoslávia no ano de 1963. Ela soa precisamente deste tema, de Prodovi, mais especificamente de Vissevukov, que fechamos mais um Histórias da Eurovisão. Fique bem, boa tarde, boa noite, como preferir, e até amanhã, e até para a semana. U mome kraju brodovi su ljubi, oni plaću, smiju se, gole. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašnih dječaka. Brodovi, bez vas tužne su luke sve, bez vas puste su rivete, bez vas gale bi mru. Dok mjesec kosi noć na pramcu stiha svoj, ja palim sreće žar za puteve vaše. Brodovi na vas čekaju ljubavi, na vas čekaju prozori, bez vas gitare mru. Dok zora pali dan, kad dižem pjesmu tu za povratke vaše. Arbol stiha svog, ja dižem pjesmu tu za povratke vaše.